ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دریم پارا سورہ بقرہ کی آیات 2 درس اللہ لا الہ الا هو اللہ رب العزت نشتر بلد عبادت او بندگی مشتحق الا هو مگر دعیو اللہ دے الحیو دغا اللہ امیش جن دے دے القیو او سنبالون کے دن طول مخلوقاتو لا تأخذوه ننسي دي اللہ لرسنة سجدا ولا نوم نخوب لہود دي اللہ دفار دماغ صرف السماوات چپاس ما ننکری وما فی الارض وحاغ چپس مککری من ذا الذي سوق ده غكس يشفع في شفاعة بوكي عنده ذي الله عندي إلا بإذنه مگر بإجازة ذي الله يعلم ما بين أيديهم ويكي الله فاغس مخكد ذي نذي وما خلفهم او هغج رسطد دين لي ولا يحيطون او حاتم شكول دي بشين فسش سرا من علمه دمعلومات دا اللهنا إلا بما شاء مگر هاغ چد اللہ وخشی وسع کرسیه السماوات والارض فراخد کرسی دا اللہ دا اسمان نوب زمکنا ولا یعوده نسترک بیوستو مانک بی دی اللہ لرا حفظهما حفاظت دی دوارو وهو العلي العظيم او دغا الله اجسه او لويده دغا مبارك آيات مجزيتا آيات الكرسي وي عدد فزيلت باركي تاس مختلف روايات ده نبی کریم علیه الصلاة والسلام اوریدلی ده دی آیات دفاره و شان عزوین ده قران په ټولو آیاتونو کې دا افضل دی لکه ورته تاسو د مسند احمد حدیث اوریدل کو جوبای ابن کعب رضی الله عنه نبی رسول الله ته پوښ کړو چې د الله په کتاب کې د ټول نبوی آیات مبارکه کوم دي ناغی اللہ و رسول خطوئی گی بار بار دا اللہ حبیب ورطدہ سے وہ فرمائے نوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ آیات الکرسی دا اللہ حبیب ورطوئی لیحنک العلم یا ابا المنذر علم لتاتا مبارک شیئے ابا المنذر او یو زیادت پورا دا حدیث دا مسلم شریف دے او پا مسند احمد او نور روایاتو کی دا زیادت را گلے وی والذی نفسی بیدیهی ان لها لسانا و شفتین تقدس الملک عند ساق العرش وی پا غزات میں دی قسم وی چی روح میں دا اغب لا سکے دے د دې آیات مبارکه د پاره جبا دا وشون دي او د عرش د ساق سره پړډي سره د الله پاکي بیانوي د دې زیادت مبارک علماء لیکلي چې دام ثابت ده دا زیادت هم ثابت ده دا افضل آیاتم دے او دا پټولو کې لوی آیاتم دے شیطان په خپل ویلي چې څوک د شپیا او د کیږي او دا وای سور آیات الکرسی نو ټول شپه د شیطان نه الله حفاظت کوي یو بل صحیح حدیث کې راغلی مسند ابو یعلا کی دوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ نو روایت دیو زما درمنو پاغی کی کجوری وی نما بے سوکی کولا و کمی دی ما سوکی سرم زکی دی کمی دی ما نیوش پہ ما سوکی کولا نو اینا شاپی یو تابدا او د بالغ الک او غلام سره مشابه نو ما به سلام واچو سلام امرا باندې واپس کوم او ته ته شو کی جننی کریمسی راوی جننی نو ما ورته لاس راک لاس دی د جویلا سره کو لاس د سپی پشان او د سپی پشان یختیو نو ایما ورته ها کا خلق الجن د پیریانو پیدایش لري دا شي دي ناغوی قال لقد علمت الجن ما فيهم وی پیریانو تپته ده چې دای کی نشته اشد بیت زمانہ پکې سخت او ناکار نشته نو ورته سو اجازه چې زما د درمن تملا کې وی بلغنی انک رجل تحب الصدقه ما ته دا خبر رسیدل چې دی او سړی او ته خیراتونه خوښه فاحببنا ان نصيب من طعامك نو موږ هم یې چې راستاده طعام نو موږ هم حاصل نو ما ورته څه شی دی فم الذي يجيرنا منكم څه شی دی چې تاسو د شر فساد نه به موږ پامن کوي قال هذه الايه ايه الكرسي په بد آیات جوای کړه د زمانه په پیغمبر نو ساری د الله حبیب صلی الله علیه وسلم توبای ابن کعب رضی الله عنه را او ورته خبر ورکو فقال النبي صلی الله علیه وسلم صدق الخبيث وی گنده پرید شیطان در فرشتیا ویدی چی دی آیات سرب دین امت مسلمه پا امن بی دا حدیث دا ابو یعلام دے او دا چې امام حاکمم ذکر کړي و وقال صحيح الاسناد واذا حديث صحيح سند والده ولم يخرجاه شيخين ذي تخريج نه کړي او باز علماء طبرانی او نور کتابونو تم دا حدیث منسوب کړی دی نګور دې پخپل وای شیطان پخپل وای چې زه آیات القرسی چې سو کوی نظرانی دې کې دې نشم نور روایت تاسو دې بارک مخکی اوریدلی وو مونږ دې پر را رسیدلی چې الله لا اله الا هو دا دې آیات مبارکه داودا دا داود توحید دا او پدی او و دلائل ذکر کوي پدی آیات مبارکه کې اول دلیل دې الحی اے داودا او الله دې عبادت او بندګۍ مستحق دې ما سیوا د الله نه مړې ژوندې پیریان انسانان قبر بوتان یو شیم د عبادت او بندګۍ مستحق نه دي او دا ودا ورشي الله فوق الحاج فوق الاسباب حاجتونه تر سره کوي حاجتونه پوره کوي مصیبتونه پریشانۍ لري کوي بل څوک نشتا پدې داوا اول دلیل الحي الله همیشه ژوند دی او ما سیوا د الله نه چې څومره دی پدوی فنا راځي او فنا چې پیرازي تغییر او تبديل پیرازي نو هغه بندا او عاجز کې دی شي هغه الٰه نشي کېله لکه ګورې د دې لپاره سوره مؤمن نور آیاتونه موږ راړو دي دلیشتہ مفارہ کی سورہ مومن وګورئ او د سورہ مومن آیات مبارکہ وګورئ پنځم شپه تم نمبر هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين او دا د قران حکیم عجیب انداز ہے کله داو مخکی کی نو دلیل ورپسی کی لکه ور آیات القرسی کی وی الله لا اله الا هو دا داوا الحي القيوم به د دې داوی دلایل دي درته هو الحي کی دلیل مخک کو او لا اله الا هو کی داوی در ترشتو کا هو الحي دا الله همیشه ژوند دے او منفرد د په حیات ذاتیا حقیقی اسرا او د نور ژوند خو سوالنه الله ورکړې جو غاړي واپس به دیوالي هو الحي دغ الله يواز هميشه ژوند دې زکه مبتدا او خبر دواړه در ثماره فکل نو حشر د خبر دې په مبتدا کې یا واجی دغ الله میش ژوند دې او ما سیوا د الله نه پټول فنا راځي دا میش ژوند د دې خبرې دلیل دې لا اله الا هو چې نشته بل حاجت نو سر کول والا مشکلات د فقول والا فوق الاسباب إلا هو مگر دغیو الله دې فدعوه نو یوازد الله روبلې د الله را مدد کئی دا اللہ مخلصوین له الدین او خالص کون کی شئی اللہ تا دخپل توعات او دخپل دین مشرک خفی کوئی مشرک جلی کوئی او موڑو کے شرک کوئی ملوی کوئی اگر ایسا عجیب صورت تے ٹول دین پکی بند کرے اول دلیل ذکر کو بیا دعوی نوی گورا دعوام داو دلیلم لنس بیا منو کا فدعوه مخلصوین له الدین دا پدغ دعوی و دلیل بانی عمل لے یواز اللہ رو بلا او خپل طاعت ور تخاص کئی نو چی دلیل نے مکی جندو او داود ایمان او د توحید دی مکی جندا او یواز اللہ رابلی اللہ دعمل توفیقم درکو نو بس اس صرف یو کمینے نور خبر بطول برابر شیب چی پدیلوی نعمت حمد وایا الحمد لله رب العالمين طول صفاتنا د کمال او خدای ته الله پوری مختص دی رب العالمين چې هغه د ټولو مخلوقات پالون کې دی د ټول دینې په یو آیات مبارک کې راجم کو ندا الحی دلیل اولو وید عبادت مستحق ہو آغا دے چی آغا امیش جون دے دے او چی فنا پی رازی نا پخپل آجز دے نا دا بندگی مستحق ندے یو جنا بخاری شریف تیرا غنیدی کلچ نبی علیہ السلام وفات شو نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو یو عجیب خطبہ ویلیوا اغا خطبہ دعوی من کانا یعبدو محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خلق آورئی چاکد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندگی کولا نواغوی خوفات شل ومن کانا یعبد اللہ فإن الله حي لا يموت وبدا او چاکد الله عبادت کو لنا الله ژوند دې هميشه او د آیات مبارکه او لسور سوره عمران وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئم مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم داد دغی داوی دلیل اول لے امیش جون دے دے اللہ رب العزت امیش جون دے دے باقی دے جو امام قطع دوئی الحیث دوئی الذي لا يموت اباجو لما وي الحي الباقي هميشه باقي دي زم دليل له پدغه داوي القيوم ذ قيوم په تفسير کې د علماء کرام او اقوال مختلف دي مرجعه یو څه امام مجاهد وي قیوم چاہتا وی القائم علا کل شیئن چپا ہر یو شیبان قائم دے تا ہر شید سر دا پاس ولار دے اے دا ہر چا دا سر دا پاس سوک ولار دے القیوم او ذا قیوم دا معنا قران شریف کړی دا لکه وګورئ تاسو سوره رعد یاد لسم افاره کې دا قیوم دا معنا د ذکول د فارا چې قیوم چاته وای چې دا هر چا د سر د پاسه ولاړ دی وګورئ آیات در دیر شم د سوره رات افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت اے هر غزاد چې هغه ولاړ دی په هر یو نفس په هغه چې دا نفس کوي ورته مشکې د سر د پاسه الله دی که یوازې نو الله د سر د پاسه دی که ګڼه کې نو الله د سر د پاسه دی که نظر ښه استعمالې که غلط خو الله د سر د پاسه دی که لین دین صحیح کې او که غلط کې والله د سر د پااس افمن هو قائمون على كل نفس بما كسبت اے هر غزاد چې هغه ولاړ دی په هر یو نفس په هغه چې کوي القیوم د هر چا د سر د پاسه ولاړ دی او د قیوم دا معنا علما وکړه القائم بتدبیر ما خلقا سی چې پیدا کړی د ټولو انتظام کوي دا نه چې میګه پیدا کو ابې تا لوي چې اوس بري زک تور کې مارغان پیدا کړو تا له دا سړي دی ویلي چې زک په تور کې څومره بشمار مخلوق دی او دا غی رزق دا الله لا شکه دے القیوم القائم بتدبیر ما خلقا ولاړ دے په انتظام د هغه چې پیدا کړی دی دغه دا القیوم معنا وا انتظام کوم کې د ټول عالم دے شیخ الهند رحمت اللہ علیہ دی قیوم عجیب مانا کڑی القیوم سبال ان کے دٹھولو مخلوقات دے پپندہ قجل گا خوادی خواہش ہوئی ہے ناشی رمار سبالو لے لبار دے ایل اکبر ذات بشی سبالو لے بچی دیچی ایدہ ہر سی سبال کڑی اسمان بیس کنو درولے دے سبال کڑے دے زمکه غړولین ور راخه یی سپکمې او ستوري دي اټول مخلوق د اوچي او د لوندي ترزک ور کوي سنبالونکه د ټول مخلوقاتو اصل بصری رحم الله او د قائم دا مانم د رکتا سو او د سوره رعد د هر چا د سر د پاسه دی نو چې یو کل عالم دې شې دې پټ نه دې بدل بور کوي اے الله لفظ سره چې دا بند اخلاص ته پکې او کنا نو که سکار دې اخلاص په نیت کوي نو د سر د فاس او ولاړ دې اب بدلی ور کی اکه دې زړه کې سنور خبرې غټه دي ما د زړه نه خبر دې علیم بذات الصدور دې نراغی سزا بور کی اوازی دا قیوم دا مانا کری وی قیوم غزات تاوی القائم بذاته والمقوم لغیره اے فخپل قائم دے او هر شیلر او درون کې دې موږ او تاسو له دا وجود چا راکړې دې می ګول چا ور کړې پدې هوا کې دا مارغ چا روان کړې دې سمندر کې کشتۍ چا روان کړې نو القیوم القائم بذاته والمقوم لغیره پخپل قائم نه او نور هر شی ته وجود ور کړې ارشه پخپل وجود کې الله ته محتاج دی یا د قیوم دا معنا علما وکړي القائم والحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه قیوم غزا توي چې محافظ د اریو شیدې او ارشی دی آغا سور کری چی دد پی قیام دے دیو جنی او جماعت دا علماء دی طرف تلار دے چی القیوم دا اللہ اسم اعظم دے قیوم دا اللہ رب العزت اسم اعظم دے ځکه تمام مخلوق یې سنبال کړي د ټولو مدبر دی د تمام مخلوقاتو مدبر دی دیو جماعت د علماو دی طرف ته لاړ دی چې الى ان القيوم هو اسم الله تعالى الاعظم وإذا ذا الله نمنك أغلوي نمني داد الله لا إله إلا هو ذي داوي بالدليل القيوم وياك شال سنة عبادة مستحق آخو پڑوڑای کی بلتا محتاج دے پا ساغستو کی بلتا محتاج دے پا مرگ و جون غریبی و فقیری جڑا و فریاد کی بلتا محتاج دے اداغ روح دبل تلاسو کے دے روح دبل تلاسو کے دے دے عبادت مستحق خدا عاجز و غریب و فقیر نہ دے دے عبادت مستحق سوک دے القیوم دا دویم دلیلو دا دغداوی او درین دلیل سره چی اللہ لا الہ الا هو لا تأخذه ننیسی دی اللہ لرا سنتن جوٹا ولا نومن نو نخوبو دے عبادت او بندگئی مستحق غزات دے چگر نپی خوب رازی او نپی جوٹا رازی اوس څنګه معبود دي چې دستا ضرورت ته وغو درې نه چې زورا پاسي تا کار بشړې یا وای ته ولم ما ما سوتړې رور سیږي هغه بساري بر خاطبه نه پاسي چې را پاسي نو سمه شوي نا قیوم او لا اله الا هو د عبادت او بندګۍ مستحق غزات دې جننی سیا غل رس جوٹا ولا نو منو نخوب اپنو رو خلقو خوب رازی جوٹا پی رازی پنو رو مخلوقاتو جوٹی رازی خوبنا پی رازی نچی جوٹی پی رازی خوب پی رازی داد دی خبری دلیل دے چه ده حاجت روا مشکل کو شانه ده نبیسی اللہ در جوٹاون خوب حدیث پاک کراغلی مسلم شریف حدیث ده ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمائی وید اللہ حبیب وی ان اللہ لا ینامو ولا ينبغي له اينا الله ذكي غنا او مناسب دي چې ود دي شي يخفض القسط ويرفعه پور تکي قسط کتا کيو پور تکيه يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل پور تکی دیشی اللہ تا عمل دشمی مخید عمل دور زنا عمل در زی مخید عمل دشمینا حجابوهو النور پرده نور دے لو کشفهو او کدا پرده خپلو د مخلوق پا منز کی پور تکی لأحرقت صبحات وجهی نو بس وزوی جلال و عظمت و نور د وجه داوی ما انتها الیه بصره من خلقه اغچ رسیگی اغوی تا نظر دا اغوی دا مخلوقاتنا هر سب او سوزی اوی ری ری بیکی رواه مسلم و احمد و ابن ماجہ رحمهم اللہ نو نپی جوٹا رازی او نخوب اجسو کو دکی اجوٹھے پی رازی ندا عاجز دے گو رستلے شوئے دے انبیاء علیہ السلام بو دکی دل نورام انسانانو دکی اکل ناستے او جوٹھے ہوئی دا سستلے شوئے دا جوٹھے چی وی او خوب پی راغلے دا د د د کمزوري د د د عجز نخله چې د ستر شوه د استومانه شوه دې په الٰه العالمین نو خوب راضی نفي جوټ راضی انبياله مسرام وو د کېد حدیث کې راغلي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي و یوشد الله حبیب مدینه منوره کې ویخ ناش ما عرف قربان اولی پریشان ہے یہ دیر سخت دور پیزلہ اللہ حبیبی کاش چی یو نیک سرے وے او ننی زمو سوکائی کرے وے سوکی داری کرے وے لیکن اللہ حبیب آواز ہوا ہو رہے دو او بل دادن ایک وقت پر دسکت کی وی اللہ حبیبی سوکی وے سعد ابن ابی وقاس سعد ابن مالک رضی اللہ عنہ ایو پاغا شرو مبشرو وی سنگا را لے وی قربان را لے لنن بزسو کی داری کو ما ناچی پسو کئی ادری دنو بی بی فرمائی فسمعتو غطیتہو مال اللہ دا حبیب دا خوب دا خرراری آواز واری دو ودشو دا اللہ حبیب دا چې ود کې ګټه د دې دلیل له چې دا الٰه ده دا معبود مله حاجتونه نشي سر کوله الٰه ستړ کېږي نه الٰه ود کېږي نه دلتبا د مخلوقات او د بندګانو ضرورت وي او الٰه بودي د چې سورا پاسي د کار بشوي ایک شپدا کرستا سوک چی سو اخفریات کئی نلا تأخذوه سنتو ولا نوم دا اللہ حبیب مانے بجوٹی ہے ناکی دے آسفر واقعی آنا دا صحابہ دا محبت یولوی انداز دے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ فرمائی ایو سفر کے دا اللہ دا حبیب سر مرگر ہے دا اللہ حبیب سر شبی د دې دین د پاره او د دې کفار د لاسه زمون پیغمبر سورست غشوي نو جوټه والے پسور لای او د جوټه والے د صحابي سره دو فکرو نشو یو په لدا غم دې چې الله حبيب خو پسور لای د شو چرتاړتاه نشي خوب نشي اول په لدا دې ته سنبالو به نو حسنا وخ نشي ور دو خبرې صحابي سره نو په داسې طریقې دا الله حبيب سنبال کو چې نه خو د غرزېدو نه بچ کو او راوي خبر کو بس دا د کار ټول شپه چې الله حبيب جوټوال دو په داسې طریقې را سنبال کو چې سيد العالمین به دې نو ښه شو د غرزېدو نه به بچ کو نو دې شپې په اخر کې او داسې جوټه هو ان چې ما خپل سره نه غرزېږي رجل الله حبيب سنبارولو نراویخ شو رجل الله حبيب ورطوئی دکم و اخنر لگی اجرا کارونا کے پیغمبر عالم الغیب نرے داور دوی قربان دولا شو میں پچھو گیدہ تیرا تاسو جوٹی و حیوان چراویخ مم نکم اور آنوم نو غرزی گئی دیر دو آگانی ورطو کی نچی پی خوب رازی جوٹی پی رازی ستڑے شوے دے ندا عاجز دے نگر دا سی عجیب آیات مبارک دے دا اللہ دا وحدانیت او دا قدرت لار خی نمی سیدی اللہ لرا سنتن سجوٹا ولا نومن نون خوب دا دریم دلیل او د دغه دای سلورم دلیل له ما فی السماوات و ما فی الارض او له زمیر کی موږ شولو کی ویلو چې درې خبرې دی له خلقا له ملکا له تصرفا د دې الله د فارها وسدي چې پاسمانونو کې دی او هغه چې پزمک کې دی د دې اسمانونو د زمکو د ټولو سيزونو خالق الله دی دا هر څه د نشنيش د کړی ا د دې مالک الله دی او د دې اختیار من الله دی دا سلورم دلیل فدغ دعوا من دلذی یشفع عنده سوک دیا وکس چابا شفاعتو کی دی اللہ سرا الا بی اذنه مگر رستو دی جازت دا اللہ نا دا بل دلیلو دا دغزاوی اللہ عنوان دی سوک شفاعت نشی کولے مگر دی جازت نفس شفاعت ستوي او د دې شورا اقسام دي علامه حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کې د شفاعت داسي تعریف کړي هي ان زمام الادنا ال الاعلى ليستعين به الى ما يعزمه ویدا پی وسکی دل دی و ادنا دی دا معمولی دی دا اعلا سرا چه دی دا ادنا پا اعلا مدد حاصل کی پا غسکی چه دی قسم لری اولا ما بشیر احمد صحسوانی رحم الله مصنف د سویانت الانسان کل کتاب لکلے او اید د شفاعت تعریف سره وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم دا سوال ده چې د ګناهونو او د جرمونو نه الله دې بند بارک تجاوز وکړي شفاعت ګره په دنیا کې هم ده او په آخرت کې هم ده لکه سوره نساء کې براشي من يشفع شفاعتن حسنتن یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتن سیئتن یکن له کفل منها چاچی دنی کئی شفاعتو کودتا بددی الہ العالمین سکے بدل بورکے چاچی دنی گناہو کودتا بددی سزا ورکے دنیا کم شفاعت سکا اذا اللہ حبیب صحابو تو اشفعو ولتو جرو اے ما تا دخل کو شفاعت کوي تاسو له باجر در کی دیشی او الله د خپل نبی په جب باغ فیصله کوي چې کوم الله ته منظور ادا د شفاعت دنیا کې مشته ها د شفاعت دا یو حکم دی او شفاعت وی دواړو کې فرق دی شفاعت حکم نه دی وجنا بریره رضی اللہ عنہ چکل ازاد شوا نو د دې خاوند مغیث رضی اللہ عنہ هغه سره دا په نکاح کې نه پاتې کېد او دا د دې شرر اختیار ناغه جړل نو د الله حبیب ورته وې د توافق شاه نو دا دبرو خيار او بریره رضی اللہ عنہ وی قربان شفاعت را تکه کا امر کې کو حکم کې پسر سرغ منظور دې د الله حبیبنا امر خود درته نکوم او د سفارش درته کوم وی بیا د ما ته منظور نه دی کلام معلومه شو چې چا ته شفاعت کې وی نه منلو دغه خفاقی کې نو دا دین نه لري څه پوه شو خبره وای ور په خبر غو کې عظیم شخصیت بریری رضی الله عنها ته شفاعت کړه او قربان پر زمانه د خفاقی چې کو حکم کوي خو بس منو مې وینا حکم کولو کوما زنی وقتا به او شفاعت کې مناسب بنی دو باغی خفکان نرے پکا اپا شفاعت بس علمنا اپا شفاعت بانے بس علمنا دا علماء و حرام گرزولی یو دو دنیا شفاعت دے اخیرت کم گورد اللہ شفاعتو ندی و یو خوب اپا اجازت ہوئی د اجازت نمخ کې څوک میدان د محشر کې شفاعت نشي کوله د کاغه بارک رسو حياتونه وراړو او اجازت چیوشی پرز د قیامت د ټولو نمخ کې اجازت وا نبی کریم علیه الصلاة والسلام تکیگی دا ٹھولو نمخ کی اجازت بچا تکیگی دا اللہ حبیب تا او دا اللہ دا حبیب دا شفاعت گن اقسام علماء ذکر گری چا تر ذکر گری چا لس چا دولس یو زمون دا حبیب شفاعت عظما دے ادا دمون دا پیغمبر علیہ السلام پوری خاص دے خلق بتنگشی میدان د محشر کے او دا حدیث اوگد دا اللہ حبیب بیان کرے اللہ حبیب تلیچ ور کرے شوا دا گٹ یاد چیلی لادن بنای خبی تلیچ ہوئی دا ویڈی رفو گئی وی چاچے حدیث نیوی دی دلدہ پتہ نہیں لگی چی ساروی کی خوک شے کم دے او پکیوڑ خوب ناخوگا کم دے ادام سنت دی چلے چا دلاسو کی نیولے پا غاخون دی شکے اخرے بدا اللہ حبیب لے چا خوڑا لاسو کی نیولے ویانا سید الناسی اوم القیام زبد طول و خلق و سردار فرزد قیامت اتاسو لپتا دا چدا اولی وی اللہ بطول اولین و آخرین راجم کی پرزد قیامت پیو میدان کے یو آواز کون کے بطول تاواز او رولش او دطول د نظر دلان لبئی ادا نور برانی زدیشی خلق بغم و مصیبت کدا سے اندازی تو رسیگی چه نور بے وس و طاقت و برداشنی حدیث دے دا بخاری شریف دا خلق وی تاسو گور اینا مو سمرا پریشان ہے راغی جی سوکو گرو چه رب تا شفاعتو کی ببازی ببازی توی علیکم بی آدم زی چه آدم علیہ السلام تلار شو نطول با پا جرگا او پمینت آدم علیہ السلام تراشی فیقولون لہو انتا ابو البشر دا ټول ورته وي تاسو خو د ټولو بني ادمو نکي خلقك الله بيده الله فقل لا سفيدا کړي وي ونفخ فيك من روحه او تا کې خپل روح اچول او امر الملائكه فسجدوا لك ملائكه له حکم کړو نو تاسو له سجده کړو اشفع لنا الى ربك مونگ دا پارا اللہ تا شفاعتو کالا ترا الہ ما نحنو فیه تا سبور النظر مونگ نکیئی دا مونگ پا کم حال کیو نادم علیہ السلام بوئی ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وی بزما رب نن دا سک پا قہر و غضب دے دین مخ کدا سے پا قہر غضب کی نورا غلے انب دین پس پدا سے قہر غضب کی راشی عزید یونی دمیو این من اکڑو مانا ہرشیو خوڑلی میو نفسی نفسی نفسی دری پیرے ما اصلا در انغم دے بچو ایتم رلوی عرص لمن پسر پرفر اللہ دے لمن تول ملشی بل چا تلاڑ شئی نوح علیہ السلام تلاڑ شئی در آخلق پا جرگی او پا مینت بنوح علیہ السلام تراشی وی بے نوح علیہ السلام انکا انت اول الرسل الہ اہل الارض تاولنے پیغمبر اللہ دنیا سفلی گلے اید شرک و منکر درد دپارا وقد سماک اللہ عبدا شکورا ګور ته ته نو غوښو چې دا زما شکر گزار بنده دي اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه موږ نه فار شفاعت کوتا سګورې نه نام په کوم تکلیف کیو نه بندا چې فرمایي چې زما رب داسې په قهر کې رجنه مخ کې داسې په غضب کې نو بده نه پشي وانه قد كانت لي دعوه دعوتها على قومي زما خو بس یو دعا او قوم ته می خيري کړي تباشوي نفسي نفسي نفسي ما سره د ځان فکر نه نوح عليه السلام وای لاړ شي بل چاته ابراهيم عليه السلام تا را خلق به پجرګي او پمينت ابراهيم عليه السلام تراشي ورته وای انت نبي الله وخليله من اهل الارض صدا الله پیغمبر او پزمګه کی خليل وي مونږ د فارا شفاعتک ایبم حضور پیش کی وای منفسي نفسي نفسي لاړ شي بل چاته موسی عليه السلام تا ایبم حضور پیش کی عیسی علیہ السلام تب خلق راشیا بم عذر پیش کی نددی ٹولو نچے خلق واپشی نرابشی عیسی علیہ السلام و الہار شہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا نٹول دب احداد محشر خلق بزمون کے غمبر تب جرگ راشی وإبعدت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر صدى الله رسول ويد طول پیغمبران خاتم الأنبياء وقت پیغمبران اختتام تر رسول هر صدر تعالی ما فکنیو مغل شفاعت کا تاسو ګورین نه مو شور مشکلات کیو دا الله حبیب برابر سی وی عزت دې ده نراب شید عرش دلان دی او اللہ لپ سجدب پریوزی او سم یختہ اللہ علی من محامده و حسن ثنائی علی شین لم یختہ علی احد قبلی اللہ بدا سی حمدون اخبر پیغمبر ترا کلاو کیا ثنا چی دا سی بخ کے چاہتا نو کلاو کری او دا اللہ حبیب وی دا سی حمدون بری چوس ما تا یاد نری رضا اللہ حبیب بپسجدی پروتی او رب تا بفریادو نکئی او بویلشی حبیبا پور تا کسر مبارک وار در قول بشی شفاعت کوا شفاعت بدی قبلولشی نو ایزا بسر مبارک را پور تا کمام با امتی یا ربی امتی یا ربی دی توي شفاعت عظما چې صوب خلل شي کول اوله پیغمبران خو یو عظیم شخصیت ته چې خلق کول او کی دا زموږ د پیغمبر خصوصیت ده دا زموږ د پیغمبر علیه السلام خصوصیت ده یو قسمه دا شفاعت ده دین قسم علماء او دا ذکر کړی دا غچا شفاعت وکړي چې دا غي ګناهونه او نیکۍ په برابر شوي وي اند ګناه سیوا د چور تلاړ شي نه نیکۍ سیوا د چې جنت تلاړ شي بل الله حبيب به شفاعت کوي او جنت ته ولاړ شي درم داري د لولیو گناہونو والو د پار بشفاعتو کی فرشتو با جہنم تروان کری و دا اللہ دا حبیب بشفاعت با اغی جہنم تا اللہ ورنو غرزی صلو رب دا دا اللہ حبیب بشفاعتو کی نس خلق ببی حساب جنت توردن نشیب اداغم دیر زیاد خلقی بی حساب با جنت توردن نشیب پیزم شفاعت دارے دباز خلقو دپار شفاعت بو کی جنت کی درجات بے بلند شیب شپگم شفاعت دارے باز خلق با اور توردن نشیبی خواغبا کافران وی راوته خو بنشي خدا الله حبيب شفاعت وکي نداغي فازاب کې تخفيف براشي لکه ابو طالب ټول عمر د الله د حبيب خدمت کړي نو کافر خود اور نروز نه خود نبی په شفاعت د سزا او پټولو کې کا پشي وم قسم شفاعت دار دینا معتزلہ او بی دینا انکارم کئی دلولیو گناہنو دخاوندانو دفاربا لاللہ حبیب شفاعتو کی او اتم دالے د تمام امت دفارب شفاعتو کی دینا علاوہ نور علماء کرامو شفاعتو نا ذکر کری لکه چاچه د مدینه په تکلیفونو صبر وکاو او ما مرګ په مدینه منوره کې راغی نو اهل مدینی والو تا چون کې د حبیب غاوندیان دي الله حبیب په شفاعت کوي وای شوق د هغه چې شفاعت وو کې د الله روان دي إلا بإذنه مگر رستو دی اجازت د الله نا یو دنیا کې د مشرکان او شفاعت شرکیه ده چې خپل خدایان دې د الله سره شفاع ګرځولي وې زمون اورینا د دیرت کینا مونږ دوی توایو ادوی زمون دا کارونه په الله کوي دا شفاعت شرکیه ده لکو گوری تاسو سوره یونس یو لسم فارکی یو قسمہ شفاعت دا مشرکانو دارے اتل لسم آیات گوری دا سوره یونس وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ عبادت او بندگی کوي دا مشرکان ما سوا د الله نه ما د هغچا لا يضرهم چې دینه zarar بیماری تکلیف پریشانی لري کولې نشي ولا ينفعهم نور څه فائدہ رسول شي ويقولون دا مشرکان د خپل خدایانو معبودانو بارکی وي چې دا غي عبادت او بندگی کوي وي موږ د دې عبادت او بندگی دې د پاره کو ها اولائی شفاعونا عند اللہ دازمون شفاعت کون کی دی دا اللہ روان دی دنیا کی بم کئی او خیرت کی بم من دا اللہ دا عذاب نخلا سیب دا داغ شفاعت شرکیہ دے چه قرآن دا دی زیب زیب نفی کری لکه غورن سوره زمر دا شفاعت شرکیه ده چې دا غي نفي قران کوي درې آیات غرید سوره زمر الا لله الدين الخالص خبردار خاص الله لره دین له خالص والذين اتخذوا من دونه اولياء او هغه کسان چې نیولی دي مشرکانو ما سوا د الله نه اولیاء مددګارانو معبودان دا مشرکان وای ما نعبدهم مونږ دوی عبادت او بندګي نکو الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دې د پاره چې دې نږدې کی مونږه الله تا زلفا پنیز دی کولو سراب دارنگی او گره دا سور زمر آیات درسلوی اختم دارن مشرکان و آغا شفاعت شرکیه دی ام اتخذو من دون اللہ شفعا بلکی نیولی دی مشرکان و ما سوا د الله نا شفاعت کوم کی و ادا زمونا کارون پا اللہ کی قل اولو کانو و فرمایا اگر کبی اغیلہ املکون شہن چه مالکان ندیز سشی ولا یعقلون او نا اقل ری او دا سیعاتنا قرآن کی دیر راغمی دی چه ده مشرکانو ده شرکی شفاعت نفی کری چه ربز دی زمون دا کارونا بفا اللہ کئی او الله عیاذ بالله الله زموند دی خدایانو نه مجبور کی آیاتو نظام سرو لکھئی سورہ روم دیار لسم آیاتو لکھئی سورہ الف لام میم سجدی سنورم آیاتو لکھئی سورہ شعراء کی رازی سلم آیات دے سورہ انعام کی یو پنزوستم او سلور پنزوستم او یائن آیات تے نفی دشفاعت شرکیہ دا مشرکان سورہ طواہا آیات لکی او سنہم سورہ سبا کی آیات لکی دروشتم سورہ مدثر آیات لکی اتم سنوختم سورہ یاسین آیات لکی دروشتم وَإِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِدُرٍ لا تغن عني شفاعتهم شيئا صاحب ياسين وای کلم مبارک کی اللہ دے بیماری او تکلیف را دولری مددی خدایانو شفاعت زمانہ بیماری او تکلیف لری کولے لشی سورہ نجم آیات دی گئیش بغشتم بلا تقریبا زمون تاسو کو مثال فطور آیاتونو لیکل وای تقریبا تخمیناً سلیرشتو آیاتنو کے د شفاعتی شرکیه د مشرکان و رد قرآن کرا غلے او الا بی اذنی ہی استثناء دا دی اجازت قرآن کے د شفاعت اذن سوز آیا ذکر دے او دل کا یو ځان ترولې کیا سورہ مریم واثیا ایم التم د اذن ذکر دے سورہ انبیاء اتوشتم آیا ترولې کیا التم د اذن او د اجازه ذکر دے سورہ سبا دروشتم آیا کیم د اجازه ذکر دے ا سورہ زخرف شپغتیا ایم آیا کیم نه ور الا باذنه یلا به اجازت دا یو مسله قران زه په ذکر اجازت به پیغمبرانو ته کیږي به اجازت هغه شفاعت نشي کوله او مؤمنان به شفاعت کوي دی ته به اجازت کیږي خدای اجازت به د چا واره کی ګور یو د شفاعت تون کې بلا اجازت شفاعت نشي کوله بل د چا واره کی به شاو د ایمان په عقیده د دنیا نه لاړ دی د مشرک د پاره نه شفاعت شتا او که چاو کو نا منظورم نه ده من ذلذي سوق ده هاغا کس يشفع عنده چې شفاعت وو کی د الله روان دی لا بيد نه مگر رستو دي اجازه د الله نا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم پوئیگی اللہ دا بل دلیلو اللہ الہ الا ہوا نے چد عبادت او بندگی مصحف واسوگ دے چد تیر شیوی او در آروان و حالاتو نخبروی د دنیا او دا خیرت دا خبرو نخبروی نجل چا پوٹے گنتے لگ دے کلورت نظام پتم نشتا نو آغت سنگت وی چدا الہ دے او دے دے عبادت مستحق دے پوئیگی اللہ پاہا چھ مخی ددوین ایو آغا چھ رسوی امام مجاہد او باز نور صلف ہوئی ما بین ایدیہم نا مراد دنیا دا وما خلفہم نا اخیرت دے دنیا پٹول خبرم اللہ پوئی وما خلفہم چمکم رسو دی دا اخیرت دا خبرم ورطا پتشتا اباز علماء د دې بالکل عکس کول ذکر کړي چې ما بین ایدیهم مخل او خیرت و ما خلفهم دنیا لا باز دا څه فرمایلی اباز اهل علم او الک ابن جریج رحم الله ما بین ایدیهم سی کوم چې مخ کې زموږ استادو نتیر شي وما خلفهم کم چې برس را روان وي الله پدی پویږي موږ د سبا په حال نه پویږي وای څه چې تر قیامت راځي الله په پوهه ده او که نبی دې ک ولی دې دا پته ورته نشته وا ته دې نفس ما دا تاسو بغدان یو نفس لدا پته نشته چې ثواب وسکي د مکی مشرکان ته د الله حبيب ویلي ته پوښتنه ذکر یو شو یې ثواب در ثواب ان شاء الله تیر نو سو رزي وهي بد تشوا مشرکان ور پورې خند نو حکم راوي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله زما حبيب دي او شي بار کدا سموای چې سبب کو مگر ان شاء الله ور سروایا اکلوي سبب ادا شکو اچھے سبا رازی خارق امبار پرتیوی تعالی حبیب سور سور خلقو سر وعدہ کڑیوا وی کذب الکال لجون دے پاتشم ندعا شورید لسم روجی سر الاسوم النتاسعا نحم بم ورسر نسم وشاہد لکال رات لو تعالی حبیب وفاتو جابر رضی اللہ عنہ ته ویلو وجه د بحرین مال راشی نزه وتاله او درې لپې ډکه ډکه درکو د بحرین مال چې راتلو د الله حبیب وفات اپ قبر مبارک کې پروتو نو یاره چې د سبا پته ور لنیشتا هغه څنګه الٰه شي الٰه واغده یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم اگر کسیتا ویناد دینو هر دلیل دا سرے چه انسان کانع کئی او دے دیتا تیاری چی او خبر دا سرے آکا زدہ ویناد وی نداغی بغیر در رحم او کرم در لانبل سے علاج نشتا اگر یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم یعنی علم دما کانا دما یکونو دا اللہ سرده بعضی وی پیغمبر پا ما کانا و پا ما یکونو بلیگی ما کانا چی تیر شوی و ما یکون چی سر روان دی مداد آیت القرسین سمر خلاف خبره دا و یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم پویږي الله پاک چې د دین مخ کې دی او هغه چې دین رسو دی ولا یحیتون بشین احاتن شي کول دی پس شي سرا من علمه د معلومات د الله نا کله مفسرین وایي چې علم نه مراد معلومات دی یعنی لا یعلم عباده من معلوماته الا ما شاء هو ان يعلمه نپویږي مخلوقات بندگان د الله د معلوماتونو پوښتنه مگر هغه چې الله تعالی سالم ورکی نو دی علم نه مراد معلومات دي ځکه علم د الله سبحانه و تعالی چی صفت ده نو لا يتبعض هغه کی جزئیت او بعضیت نه وي اواز علماء وایي دلته د علم نه مراد علم غیب ده لا یحیطون بشیء من علم الغیب الا بما شاء ما اخبر به الرسل هي پیغمبران په غیب نه پویږي مگر هغه مغیبات چې د وحی په ذریعہ الله خبر کی چې دا وحی دا وحی دا یاده سمانا شو فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول إلا بما شاء مگر اجر الله فخشي وسع كرسيه السماوات والارض او فراخ د كرسي د الله اسمان نو عظمت تا اذا كرسي د الله په مخلوقات او کې مخلوق ده او اذا ذمر نو يدا روايات ذکر غلي کدا تمام اسمانونا ازمکی پا دی که غرزولشی ندا سی بئی لکی وڑو کیا غنتی شیف میں دہن غرزے اب یا کرسی دارش مقابل کدا سی دا بعض علماء احسانی بسرے مولاوی کرسی و عرشی و شیرے خدا قول محققین و رد کرے صحیح خبر دارا چی کرسی غیر دا عرش نلا او عرش دا دا کرسی نلوئی دے دا دا کرسی نلوئی دے بعض سلف و ندام منقول دی چی وسع کرسیه نوی علم مراد دے لکه دا بعض صحابو تا منسوب دی ابن عباس او ابن مسعود رضی اللہ عنہما تا سید ابن جبیر و دویتا واللہ مالبانی فرمائی چی کم سندنو سردا خبر ثابت ادنو دا سندنو ثابت نی چی کرسین علم مراد دے دا دا سلفنا منقول دی واللہ حافظ البانی رحمه اللہ وی چی دا خبر سندن درستی نری چی دا کرسینا مراد علم دے بلکی کرسی پخبلا مانا بانی دا ادی بارکی دا صحابہ اکرام موقوف روایات راغلی دی چی کرسینا سمراد دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نفسی سند راغلی آوی الکرسی موضع القدمین نحیات دا متشابہاتن لے ادا ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ نفسی سند راغلی چی الکرسی موضع القدمین ولہو اطویت فاطویت الرحل فراخ د کرسی د الله د اسمانونو زمکونا ولا یعوده نستو بان کوي د الله لرا نستړې کوي د الله حفظهما حفاظت د دې دعاړو وهو العلی او د الله اوجد دا هغه صفات د علو دی چې په زورګونو بعض علما لیکلي وي 1000 دلائل دی په دې وهو العلی دا الله پورته دی لکه راغلی و آیات نو کې الرحمن علی العرش استوا او دا د سلف مسلک دی الله اوچت دے لکه څنګه د الله د شان سره خایږي دې ته صفات د علو وي او دا بار دی علماء وي په 1000 دلائل ثابت دي دا الله اوچت دے اے د ټول مخلوقات د پاسه دے العظیم او لوی دے خاوند عظمت او د جلال دے دادا آیات الکرسی وا او دا مبارک آیات مبارک دے د قران د ټول آیاتونو سردار دے په ټولو کې افضل آیات مبارک دے دا په کار دے چې مسلمانانو د کیږي وایي فرض موس پسې وایي او د شیطان د تختول د پاره ټول سوره بقره یو لوی علاج دی خاص کر آیات الکرسی او دغه فضائل تاسو واو ریدل باغا صحیح احادیث سره لا اکراه فی الدین نشتا د زور په دین کې دې کې دین نه مراد عقیده ده اے پا عقیدہ کی زور نشتر دید نمراد دے دے کی عقیدہ دزڑدہ اپزړه د چا زور نه چدي دیو جن پزور شو مسلمان کولې نشي د دې جهاد مقصد ګوره شو پزور مسلمان کول دي چې ګره مسلمانان کفار سره جهاد کې پزوري مسلمانای د جهاد مقصد د فتنه ختمې ده د کفار او زور ختمې ده وګوره یو اکراه په احکاماتو کې ده لکه اوسه مسلمان شو کلمېو حکومت اسلامي دي او د اوس د قانون د لاندې ژوند نه تیري نو د سره په احکاماتو کې زور کې چې ته مسلمانې مزل نه کړې الله حکم دې منې ا مسلمانې زکات حکم څنګه نه منې د روزي او د حج حکم څنګه نه منې یو زور په عقیده کې د نو دانشتا لا اکراه فی الدین نشت د زور په دین یعنی په عقیده د زړه کې قد تبین الرشد بشک اختار شوه د هدایت من الغی د گمراهینا فمن یکفر بالطاغوت هر غچا چې انکار وکړ طاغوت نا دا طاغوت به بار بار راځي د طاغوت سمانا دا وګن صحابه او سلف د طاغوت معنا په شیطان سرم کوي چا چې انکار وکړ شیطان نا او د طاغوت او تابعدار اینا بازی سلم دا وی تواغوت وی کاهن تا کاهن پختو کی مانا دا ترویدی تی اغا داوی که ایجل بغیب کوئی گم او رکشوی شیم معلومو قسمت معلومو او بازی سلم وی تواغوت جادوگر تا وی امام مالک رحم الله د طاغوت معنا کړي کل ما عبد من دون الله تعالی هر غشي چې د الله نه بغیر د عبادت کیږي نو د طاغوت وایي خو په دې قول باندې یو اشکال راځو چې دا خدای او انبیاء او اولیاء او نیکان عبادت هم کی نا لایا عزب اللہ ایتخو تواغود نشی لے لکی دے نو جواب داو چی تواغود پا اصل کی اغا شیطان دے چی دی انبیاؤ دا اولیاؤ دے بادت طریقے دی مشرکانو تخولے علماء لکی دی اصل خبر ادارا تواغود کی عموم دے تواغود بھی تموئی چه آغا گمراہی ترابلل کئی اے خلق شر ترابلی گناہنو ترابلی رسوماتو بدعاتو ترابلی ندا قول دیکی عموم دے لکدا برازی گورا رسو علماء ماناگانی انتم کلیو گوری تاسوحو سوره نحل غوری سوار لسم فارکی شفق دیرشم نمبر آیات غوری هر پیغمبر چراغلے ولقد بعثنا فی کل امت الرسولا بیشک اللہ وشفق دیرشم آیات دیر سوار لسم پاری سوره نحل ویرالے گلے مفہر امت کی رسول هر پیغمبر بوی ان اعبداللہ دی واللہ عبادت کئی وجتنب الطاغوت زانون د طاغوت نه بچ کئ وګوره خو تاسو واره د طاغوت هر هغه شی چې ما سیوا د الله نه عبادت کی ځان دې بچ کئ عبادت دې وکوا دنه معبود او حاجت روا مو جوړوا او تفسیر ابو سعود کی وای او جواهر القران ته نقل کړي وَيُوَ كُلُّ مَنْ يَدُو إِلَى الدْوَلَالَ تَوَاغُدْ چَتَوَي هَرَ غَسُوكْ چِ گُمْرَاهَي تَرَابَلِ الْكَي خلق بیدی نئی ترابلی قرآن و سنت نے اڑائی شرق بدعات و رجومات و فسق و فجور فحشات راغواری دته تواغوت وای نو عموم ده پکې فمن یکفر بالتواغوت چا جنکار خود شیطان نا که انسی دیو که جنی دی منی اینا ویؤمن باللہ ایمان او ساتل فاللہ فقد استمسکا نبی شکد منگولی و لگولی بالعروت الاسقا پکڑی مضبوط بانی اسقا تانیس دا اوسقو او اوسق لکی مضبوط کڑی اور سیتا وئی منگولی و لگولی پکڑی مضبوطا او غدا سی مضبوط کڑی دا کچری دفری نخوا نلن فی سوام لها ایلا انقطوا علها اغا کٹکی گنا نشت دے کٹکی دلغی لرا واللہ سمیع علیم اللہ اریدن کے دل ارچا دا خبرو دا فریاد علیم او پوها دے دار چا فحال بانے نداد دو قرآن و سنت گورا عروت الاسخاصت ہوئی علماء لکلی و ایمان قرآن کلیمہ دا اخلاص ادا طول خبری کرے لفظ ماناگانی گڑی وی خو مقصد یہ ہوئی ایمان قرآن کلیمہ دا اخلاص دا دری وارا سیزونا یو شیرے الله ولی الذین الله دوست هغه کسانو دے آمنو چې مؤمنان دي الله ولی الذین آمنو الله دوست هغه کسانو دے چې مؤمنان دي یخرجهم رباسی دی من الظلمات الى النور دتیرون رڼا تا اے دتیارونے رڼا سره باسي والذین هغه کسان کفرو چې کافر دي او نه متواغوتو دوستان د دوی شیطانان دي یخرجونهم رو باسي دې من النور للظلمات درڼا نثیروتا اولائک اصحاب النار دغه خلک خواندان اهل مستحق دور دي هم فیها خالدون وی بدئی فدی اور کی ہمیشہ اور ابھی لیکن لفظ ولی را ہے نو لفظ ولی پا عربی کی معین توی او محب توی متولد امور توی او ولی تعریف سرے شرح فقہ اکبر کی ملا لقاری رحمہ اللہ یو کمت یائی مصفہ کی دولی تعریف کنے وَيْوَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَارِفُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ لَهُ الْمُعَاذِبُ عَلَى الطَّاعَاتِ المجتنب عن السيئات المعرض عن الانحماق في اللذات والشهوات ولسوق دے الله پی جنی دا الله صفات پی جنی پدمران داز جسم رد تا ممکن نی اولی چاہتا وی دا اللہ پتواعاتو تابدارو میں شوالے کئی او دا الله دا نافرمانو نزان ساتی ولسوق دے د دې دنیا په لذات او خواهشات کې ورن نشو نه لري بلکې د دې ژوند د لذات او خواهشات نه لري نه مدا د ولی تعریف ته امام رازی رحمت الله علیه دلته د ولی تعریف کړي او ولی الله من یکون آتیا بالاعتقاد الصحیح المبنی علی الدلیل ولی دا لاغ سوگ دے چه دے راتلون کے وی پدا سے عقیدی چه سیری وی و اغب دلیل بنا دا دلیل قرآن و سنت ويكون عاتيا بالاعمال الصالحه على وفق ما وردت به الشريعه نیک اعمال کوي د شریعت مطابق او دا تعریف د ولی قران پاک هم کړي او د قران هغه تعریف یو جامع تعریف ده وګورئ سوره یونس یو لسم فارکی قرآن دو ولی تعریف فرمائے لے او ولی داغی فضیلت ذکر گئے دوش پی تمایاتو گرئی علا ان اولیاء اللہ خبردار بیشک دوستان و اولیاء دا اللہ لا خوف علیہم نبیسی عرف ودوی ولا هم یحزنون او نبوی غی غمجن اولیاء سوک دی الذین آمنوا وکانوا یتقون ورا سمندری کوزا کې پټ کو وی اولیاء سوک دی چې موصوب دی په شرعی صفت د ایمان دای کی ایمان شرعی دی خپل عقیده د شریعت مطابق ادا سی او شی نشته چې هغه دی ایمان نه منافی دی ولی سوک دے مومن دے پا ایمان شرعی سرا وکانو یتقون فیل ناقصی پا فیل مزارے داخل امیشہ پرزگاروی امیشہ دا اللہ اوامر منی او دا اللہ دا نواہیون مندی اگر دی دیکھی سوئی ولی سوک دے چی ایمان دے پکے او دې د تقوا په صفت موصوف ده وکانو یتقو دلته صرف غره په یو جز باندې اکتفا کړی الله هو ولی الذین آمنو په قران یو ځای کې اجمال کوي نو بل ځای تفصیل کوي الله دوست د مؤمنانو ته اجمالو رسول یونس کی دینا تفصیل کو الذین آمنوا وکانوا یتقون اوغره سورہ اعراف کے الته بیا نور تفصیلم کړه نہم پارہ کی سورہ اعراف کے داولیاء مبارک او بل زیادتم فرمایله آیات دے 196 نمبر ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين بیشک دوز زما الله غزاد دے نزل الكتاب چې قران را لګلې وهو او دغ الله يتولى الصالحين پدوس تیسر نسی نیکان او دغه شانو غره سوره انفال کې براغلي نهم افارکی سوره انفال وګورې کله چې نهم افار ختمي آیات وګورې شلور دیرشم الفیم د ولی تعریف فرمایې آیات وګدایات دې شلور دیرشم آیات دې اخیری شی ته وګورې ان اولیاءه الا المتقون ندی دوستان دا اللہ مگر تقوا دار اتا سو تقوا مانا پہدل المتقین کی زکڑے وا متقون چاہتا ہوئے شرک نہ کئی کفر نہ کئی گناہ کبائر نہ کئی اپا وڑو گناہونو امیشوالے نہ کئی وڑا گناہ تھی کی خو امیشوالے پہ نہ کئی ذکا ولی دا نبی پشان معصوم نی نندی اولیاء دا اللہ مگر متقیان و پرزگارا نگر قرآن خبر صفا کا اپا خواب خلق سوی ولی صلح وی ویجب مسلح کی دی اولیو سی ویگئی پا خبر بانے اچابی ولی سو کی جب دیوار کی دی امار علاس کی دی ولی دیوار تکی غربان دی اچابی ولی ستا وی بعد خلق با فخامل انگا اندر دیدل اکل بلا رو کفراتو بربن و ایده سر بچیر اینا بل دیر رسیدلے وی گئی پا خبر آبان رو چه کم دیر رسیدلے اصو قولی آغا چالا وی خم گیر اخا خرائلے د شریعت خلاف نه چرس بمس کوي قوالیانې دوپړې باجی وغږی وای بس یار د سره بچی لري نه مرتبه تر رسیدې پیګې په خبره وای او الله عقل والی نو یو برګنه ولاده او فلسفات هغه جیل کې زومنو یو پیر سره برا سره جیل کې نو شپا اورنګ به پیر صاحب د مخې نه دوپړې لري کې دینا نو چې چا په تاریخ ورو ده وراله چې پیر سره د ما تاریخ د دواره لګاوه په ما پوی دو جل اخلاق پوی کازی شریف مالی وی تخم خساده ای وی دی زیسم تا پوی گنوان ما خیلی دوپرائی تا دی دی را دعا گواردی دی بیوکوف دی دی کزر دی دی لگو پوری چیز ما خیلی چو بیز گنتی دوپرائی پر دی او اینن می تاریخ دی دوار علاقوا وی لی ونی خدا وی دی پوی کتا دو نسنگ اووا بعد خلقنا اللہ عقل والی یا چل سونا بمون از گئی نموس پی جنی ناو دست پی جنی نو ور تخپل کلمه ور دی بل شوک ده بل بس صرف پدی پوری چې درگاه کې ناشته په خلکو خارې خوره پرته اوس ور زنانو سره ملاقات کوي په غټي او جاروګانی وای د شرک حکم ورته کوي الله ولی الذین آمنو الله دوست د هغه کسانو د چې مؤمنان دي موصوف دی په ایمان شرعی یخرجهم من الظلمات الى النور روباسی دید تیرون رنا تا ایدی دیکی سوال رازی چی مومن شنو دی خود تیرون رو تنو سنگو اید تیرون رنا روباسی سوال وانی پوش ہوئی از دې سوال علما مختلف جوابونه کړي چې مومن دې نو څنګه دې تیرونه رڼا تروباسي ځکه اخراج په مخ کې دخول غواړي نو ټول مؤمنان خو اول کې په کفر کې نو داخل نسنگو ای روباسی ای دتیارو نرعالا نددی او جواب داری چی دین اغا مومنان مراد دی چی اول پا کفر و شرک داخلو اللہ ورط دیمان توفیق ورکو لکا عام صحابه اکرام مخک خوید کفر پاکی دو و اللہ دخب الحبیب دو وجن دتیارو نرعالا ترویستن دا یو جواب دی یا ټول مؤمنان ته مراد دي خدیزه کې د ظلمات نه شبهات مراد دي کله مؤمن تم د شبهات او وسوسې راځي روباسی د تیارو نه شبهات او شکونو او وسوسو نه نراتا د ظلمات په معنا د شبهې فی دین دي کله د زړه کې او شبه راشي دریم جواب علماء دا کړی چې امنون مراد مؤمنان نه دي چې ګنې مؤمن دي بلکې اراده دي ایمان کړي د چې دې ایمان اراده او کنه د الله رحم وشو یخرجهم من الظلمات الى النور اصلورم دا دې دې کې اخراج په معنا د منع دي نو مانا دا شو پریش کالنو اللہ دوست دہا کسانو رش مومنان دی یخرجو هم بچ کوی دی منی کوی دی من الظلمات دتیارود بی دینون ایلن نور رنا دتیارود بی دینون ایلن نور رنا دین تا اللہ بچ ساتی افاظت کئی والذین کفروها کسان چی کافر دی اولیاؤهم الطاغوتو دوستان د وی شیطانان دی جنی او انسی یخرجونهم روباسی دی من النور لظلمات درنا نتیروتا ایدل تم ویسکے کافر غپتیرو کی دنو سکے درنا نتیرے لرویست دل تم اشکال رات لو نگورا فطرتی نور د هر کافر سرو یا دې کې مخراج په معنا د منع دې منع کيه درنا نه تیرو کې بس ساتي چې دې چر سیر دې دعا وکړي اولائک دغه کافران او دغه شیاطین چې خلق د نور ظلمات ترو باسي اصحاب النار خاوندان دور دی اهل او مستحق دور دی هم فیها خالدون وی بدئی پدی کی همیشا اس رستو دا اولیاء الرحمن او دا اولیاء الشیطان ذکر کئی وی دا اللہ دوستان بسنگئی لکا ابراہیم علیہ السلام او د شیطان مرګري دوستان وسنګې لکن امرود الم ترت ګورنا الى الذي حغكشت حاج ابراهيم چې جګړې کړو د ابراهيم عليه السلام سره في ربه ربه دا ضمير ابراهيم عليه السلام سره چې دغه مرجع قریب وا یا دا جګړه کوم کی تراجیره مبارد رب د ابراهیم علی السلام کی یا مبارد رب د دغه جګړې کوم کی زکه الله د دوار او رب ان آتاه الله الملک دا چې الله هغه بادشاہي ورکړوا اذ قال ابراهيم يا تاغ وخت فرمایلو ابراهيم عليه السلام د دې کافر ظالم بادشاہ مقابله کې ربي الذي رب جما غزاد ته يحيي ويميت چې ژوند دي کول کوي او مړ کول کوي قال ادغ کافر دهري ظالم بادشاہ نمرود ویلو انا اوہی زم جندی کول کولیشم اومیتا امن کول کولیشم قال ابراہیم فرمائیلو ابراہیم علیہ السلام فإن اللہ بیشک اللہ یاتی بالشمس رات للکی فنورسل راقی جئیے من المشرق دا مشرقنا فأت بها من المغرب نزراولت دانور دا مغرب دا طرف میں روخی جو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ حیران کڑشِ وَغَخَسْچِ كَافِرُو وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهِ هِدَایَتْ نَكَوِي قَوْم ظَالِمَانُ تَا دائیو جامعی آیاتی مبارک کرے دا جګړه کوم کې چې ابراهيم عليه السلام سره جګړې کولې دا نمرود او بعضي مفسرین په دال سره ذکر کوي اسوک زال سره نمروز او نمرود ادا د ټولې دنیا بادشاه دا د ټولې دنیا بادشاه او امام مجاهد رحم الله وي او د ټولې ځمکه بادشاهي سره رکسانو کړي دو مومنانو دو کافرانو هرچ مومنانو نو سلیمان علیہ السلام او ذوالقرنین رحمه الله او هرچ کافرونو نمرود او بخت نصر نو داد تولی دنیا آباد شاو ابراہیم علیہ السلام ورطوی زمارا بغزات تے چی جوندی کول او مرکول کئی دوی دا خزم کولی شک اوس با یو سړی چې بس بلکل پانسی ته نږدې دا بر اخلاص کوم او یو سړی برونی سم روغ رمټه و پانسی کوم د دې کې ابراهیم علیه السلام ورته وی زما رب غزاد ته چې نور د مشرق نه راخېږي په مغرب یې ارتاوي نو ځتی د مغرب نه راخېجوا د تباجه علماء دا شي لیکلي چې ابراهيم عليه السلام دی یو دلیل نه بل دلیل ته منتقل شو دی یو دلیل نه بل دلیل ته انتقال راغ د داغر چې فلسفه او مناطقان نمنې خود شریعت اصول داری علماء لیکلی دی آیات کی دلیل دے د جواز د انتقال د مجادل او د مناظر د یو دلیل نبل تا چې هغه د مخکینی نه اوځه وی او بعض علماء وی چې دا انتقال د یو دلیل نبل دلیل ته نه دی او نه مثال دی بلکې دا ستمد دلیل اول دا داسه شه د ستمد دلیل اول دا ابن قیم رحم الله فرمای الجواب الکافی کی ویلیس هذا انتقالا کما زعم بعض اهل الجدد وإذا انتقال ديو دليل نبل ندي لك سنگ أهل الجدل أو فلاسفة وي بل كذا سنة بل إلزاما على طرد الدليل إن كان حقا ايوه كتجوان دي كول عمر كول كول شبياخ وغنورم دي مغرب نراخي جولي شدار دي مخي دليل تتمنى كتا ويجز عمر كول وجد دي كول كول شم نتخو بپدیم قادری چنور باد دی بل طرف نروخی جے او سنگ چی اللہ کئی تب بل شانتی ہوکی خوزمو دا استازان وی اصل کی دینے کی انتقال دیو دلیل نبل دلیل تا ندے او ندا دلیل دویم تتمد دلیل اول تا زمون د اصولو کتاب دی او زمونږ مشایخ او تفسیرونو کې لیکلي درسونو کې چې موږ اوریدلي په هغه کې طالبانو نور الانوار پورا وی یو کال وی کتاب الله وی نبل کال وی قیاس وی اوس هغه پورا نه وی نور الانوار کې دا مسله په حاشیه کې ذکر کړي په مبحث الاجتهاد کې آشیا دیار لسما دا او صفد دو سو پین ساک او نور و مفسرین دا خبر ذکر کرده و دا زمون مشایخ و غور کرده دی دا سی وی ادنور ننوار پا آشیا کم دا سی وی اصول دا مناظری دا دی چی دا جانبیرو ندا ووی اول دعوی چی دا ماس دعوی د داوی ذکر ضروری وی بیا په دې داوی باندې دلیل وی وګوره داوود ابراهیم علیه السلام دا زماره بغزات ته چې ژوند کول عمر کول کای او د نمرود داوا چې ژوند کول عمر کول کوم د ابراهیم علیه السلام داوود دا چې زماره ژوند کول عمر کول کای او نمروز وای چې سجن دی کولم نو کول کوم ابراهیم علیه السلام په خپل داو دلیل پیش کو فین الله حیاتی بشمس من المشرق فات بها من المغرب زما په داوی خو دلیل له الله نور د مشرق نه پیژی په مغرب غورځي او نمروز په خپل داوی د دلیل نه عاجز شو دې باندې نش کالشتا او نو سي تراشتا او نو دا ژوند یو بوجي سوالونه به یو بوجي به جواب وره اټو نو نبی را پښوي وي شاه رسول بابا رحمت الله عليه الله دې قبر د نور نړ کې نیمه صدای د زیاتې د کتاب الله خدمت کړي وي هغه باندې وکړه طالب یې تراش وو سوال به وو وی هغه وی طالب ته پوس دی وګو ما وی ته پوس کې ما سره جوابونه بوجای دکې پرتی نو د سوالونو جوابونه نه پدې معنا باندې اخلاص وی چې هغه د فلسفه او خبرې وی وی باغ خپل خبرې قران او سنت کې را دن نه کړي فبوه تلذی کفر حیران کړي شو هغه کس چیاغ کافرو اړو دلیل دې نه جوړې دو حیران شو اذن ته علماء یو سوال ذکر کړي وې نمروز دا څه نه شو ویلې چې دا مشرق نه خو ازراخې جمعه په مغرب غرزو ته دې رب نه سوال وکا چې د مغرب نه راوخې جاي او په مشرق کې وغرزې وې دې ذکر نه ویل چې دې لا پتا و چې کجرې دا چې ابراهيم عليه السلام په دعاو کې نو جدي طرف نه راخې جوړې جدي طرف نه دې شل اخې جوړې ولا پتا و هو حنا کې دوکا کې جوړې و نو یې کدا چې نو ابراهيم عليه السلام بو صلی الله عليه جوړې و غړای او نور به د مغرب نه راخې جوړې په مشرق به اورې و نور به په شرمونو شرمېګم اباز علماء لیکلی داسې مودوی چې دا د مشرق نه فیزر افه جمعه په مغرب غرزو ستارت دې زد مغرب نه روخه یې په مشرق دی ارتاو وای نمرود لپته و بادشاہی کوله نو دنه مشران مو نو کذوی چې زیر افه جو نو کای د بادشاہی دی یری د وجه نه سوی دی وې دروځه ته کولا پیدا دې د مشرق نه راخې دې په مغرب غرزو چې ته وې دا زر افه جمعه چې ته وې پیدا مچار افه اگر چې دې یاري غږ نه کولو خدای په دې شرمنده شو فبوه تلذي کفر حیران کړې شو هغه کس چې هغه کافر و والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت نه کوي قوم ظالمانو ته دلتا سوال راضی دا سی آیات پا سورہ آل عمران کی مرازی زان سرولی کئی درہ مفارک اشپگم اتیائی مولا و لا یهدی القوم الظالمین یوی اللہ ظالمانو لے ہدایت نکر وی مو خوڑے رو قتل ظالمان چپس ہم الارش الیمان راڑ او دین خادمان تے جوڑ شوال دلتا سکوی واللہ لا یهدی القوم الظالمین علماء لیکن دا آیات معنا دا ولا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كفرهم وظلمهم الله اور ته هدایت نه کوي تر څو چې سو په کفر او ظلم قائم او دائم دي چې کله اسلام راړو توبه ویستا فقد وفقهم الله لذلك چې په ظلم قائم دي نو الله اور ته هدایت اچې ہدایت ته په خدای زرم نراوړې ته کفر نراوړې دو او کلذي یا تا کتل دې په مشل د هغه کس مر علی قريه چې هغه تیر شوه په یو خار وهي خاویه نغرا غرزې دنه والا عروشها سرد چتونو دا غینا قالا فرمایلی دې تیری دن کی انا یحی سرنگ بجوندے کی حاضی دیکھ دیوالو لر اللہ بعد موتها پسد مرگ دینا فاماته اللہ مئت عامن وفات کرو ویدر اللہ مئت عامن سل کالا ثم بعثا او بیرا پورت کرو راجوندے کرو قال الله رب العزت فرمایلی کم لبست اسمر وحد تیر کو قال لبست یوما فرمایلی وخت تیر کو یو رز او بعض یوم یا بازی صد ورجنا قال رب العالمین فرمایلی بل لبست مئات عام بلکی وخت تیر کړه سل کالا فانظر نغور الی طعامک طعام تدی و شرابک او سکاف تدی لم يتسنى چترو سپور بدبوئے شوی ندی وانظر غورا الى حمارک خرط دی چستا سورلیوا ولنجعلت دی فارچو گرزو تا سنر آیتا للناس یو نشان دخب القدرت دفار دخلقو وانظر غورا الى العزوام دی اڈوکو دی اڑو کو د خارتا چې وخه ختم شوی او تش زړه اڑو کی براتې کیفا نو شیزوها سرنګي حرکت ورکوم دویتا اور اپورته کو دا مندس مکینا د پار د ژوندې کولو ثم نقصوها لحما بیا ورغندو دیتا وها فلما تبين له ارکل چخکار شوا ویتا مشاهدتن قال فرمایلو اعلم پوشم پیلم د مشاهدی سرا ان الله على كل شيء قدير چه بشک الله په هر یو شی قدرت او طاقت والده دا یو بل واقعیا الله ذکر کوي او کلذی اے ارا ایسا مثل الذی تا کسر دے پمثل دہا کس دا عطف دے پدی ما سبق بانے دا تیری دن کے سوکو نو دا غزیر علیہ السلام لکہ امام حاکم دا علی کرم اللہ وجہہونا دا تفسیر نقل کرے او دا دے ابن عباس او دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہم نمن قول لے او دیت امام قطع دے کرما او گن لار دی دا قول دا اکثر و مفسرین دے علماء و لکلی دا قول صحیح دے ابن کثیر اموئی وحاد القول هو المشہور دا مشہور قول دے چدا تیری دن کے دا اللہ پیغمبر عزیر علیہ السلامو امام نصفیم تفسیر مدارک کیوئی والاکثر انہو عزیر اکثر علماء فدیری چدا عزیر علیہ السلام دیکھ نور اقوال مفسرین ذکر کری بازی داوی دی چلدہ تیری دن کے کافر ذکر وی چلاوی اقلی والی رسنگ جوندی کی وی شکر و دا قول علماء لکلے چی مرجوح دے ادا قریت موا نمشہور دانے چی دا بیت المقدس ہو او دا پیغمبر پی تیری دو چی دا بخت نصر ٹھول روان کڑے و دیو سیدن کی قتل کڑے ہو د دې کې پیغمبر ګوره د الفدا اقدام انسان د ایمان نه چې الله به مړي ژوند کی نه نبی خلوی شان وي خدای دې کې مشاهده غوښتا او کلذیا تا کتل دې په مسلدا کس مر علی قريه چې تیر شو په خار بیت المقدس باندې وهي خاويه على عروشها ذهاويه علماء زمانہ غانه کیدا ورسم دایا سراجی خاويه يا فمانه ذخالي واجرازي وهي خاويه كل خالي على عروشها سرد دين چ چتله روغره مټو کورونا روغو خوصیدن کی پکنو او خاویتن فمانا دخالی وحالی رازی نگورا کدر امانا شنو خالیتن عن اہلها ثابتتن على عروشها اید اہل خالیو او چتن روغ رمتو یا خاویتن فمانا دسکوت امرازی دا کلی را غرزی دلیو علا وروشها سرد چتنو دا غینا قال دی پیغمبر عزیر علیہ السلام فرمائلیو انا سرنگی یحی جو اندیب کی حازی ہی دی کلی والو لر اللہ بعد موتها پس د مرد دینا دا دا باس بعد الموت نے انکار نو انی دا خبر بعید گنلا خو سوال دے دا کیفیت دا احیاء چلا بدا سنگ کیفیت سر جندی کئی شک خوی پوکو کی نشتا نده ده انکار ده وجه ننوی دا ده انکار ده وجه ننو بلکی مشاهده سراغی غختل فاماته اللہ مئت آمن وفات کرے واللہ دی پیغمبر لرسل کالا اے سل کالے وفات کو روح جوا سمرو گدو مردے سل کالا ثم بعثہو ابیرا جوندے کو قال کم لبست دلی قالا قائل سو بعض علماء د قال د قائل بارہ کې ګڼ اقوال ذکر کړي خدا سي فرمایلي والازهر ان القائل هو الله تعالی وي ازهر خبر داد چې دي قال قائل الله دې دلیل په سره وررست وي ګوري وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نقشوها لحما نو کدا ملک وی نو ملک دا نسبت ځان ته نشي کولای لاوی ګور دا اډو کې څنګه را پورته کوم سرنګ ورته وخا چوم نو دا قرینه وفي چې قائل الله دې دا قول امام قرطبي امام روح المانی غره کړي چې دا قال قائل الله دې ذکر استو به هغه کتاب یې نه کې چوي زه اډو کې را پورته کو او دی اډو کو تا وحاشم قال رب العالمین ورته فرمایلیو کم لبستا سمر وخت تیر کو اې دی کې الله دا خی الله له پته و جسر کاله تیر کړي او څوک چې مرشي دې بلی دنیا لاله واه عالم برزخ دې د دنیا سره هغه تعلق پاتې نشو د دنیا د امور نو څه خبر ده ده آیا د جنت په خوشالو کې د نبی د غمونو په دنیا څه کوي یا العیاذ بالله په خبر کې د جهنم په سزاګانو کې نه په دنیا څه کوي یو ځای دنیا کې بیمار ده بچی ناز دی او خپل غم داسې په مخ کې بیمارو کې نه خزل خیال ده رجی پو قبر کی پاور کے لئے چالے بیس خیال شی اللہ دعوی جی سوک وفاد شی گرد دنیا دا حالاتونا خبر نرے قالا فرمائی لیو دی پیغمبر عزیر علیہ السلام لبستو یوما او بعد یوم وخت می تیر کڑے لے یو رزیا بازی صدو رزنا ورسلو کالو تا یو رزوی یا ورطا بازی رزوی معلوم داشوا چی سوک وفات شی اغد دنیا دا احوالونا خبرنی آیو بلی دنیا تا ورسیدو چی اغد دیب دنیا پنی سمر لوی زیده سمر لوی زیده آیوام قرطبیوی دایی خیال کې داو دا دروغ نو لگا صحاب کفو ویلیو یو بل تیسورا وقت متیر کچی دی غار کی دت ظالم بادشاہ نا پوچھویو نو دریسا ونہ کالے تیر کری نایوی یو رز متیر کا یا بازی صدو رزنا بازی صدو رزنا قالا رب کریم فرمایلیو بل لبست مئت عام وخت تیر کړه له سل کالا پورا سل کال تیر شول ګور پیغمبر سره درې سيزونه دي سوړلي دا خار دي او تو عام دي او سکاک شه وبدي دلته الله خپل قدرت خای خوراک ماغشان تازه پروت تسل کالا پس او بک تازه پرتیوی د نبی بدنم ترو تازه ده او اغا خر اڈوکی اڈوکی شوی وخ خاور شوی را اید دی دهریو اصول دادی کم خلق چې د الله وجود نه مني وي هر څه زبانه کوي او هر څه ماده کوي دا پای رد دی وای که زمانی هر څه کوله نو یا خو په کار دار چې ټول ښاشه یا ټول روغ وي اګه ماده هر څه کوله نو په کار دا او چې یاد درې سلور واړ شي لونه ښاوه یا سلور واړ سره ولي د نبی وجود روغ رمټ دی وراغ او اسکاس هم روغ رمټ دی او خر خاورې شوی معلومه دا شو چې زمانہ او ماده سندې شي کول کولواله او ذات ته سشې خاورې کوي نو خاورې کوه چې سندس ها کوي نو روغ رمټ پروت دی وګور دې تو عام او اسکاس ته دې لم يتسنا چې دا بدګویا شوه نه د سمره کلونه پیتیر شول دلم یتسنح معنا وا لم یتغیر بمر سنین علیه بدګویدار شوه نه د سمره کلونه پیتیر شول نو دا ماخوز د سنتنا سنکال تو لم یتسنح سمره کلونه تیر شوی خو بدګویدار شوه نه نه ابا امام مجاهد دلم یتسنا معنا کړي نه دې بدغوی شوه خوراک اوس کا کې روح پروت ونظر الہ مارک وګورا خرت دې داغه ډوکی زری زریو داغه اندامونه ټوکړي شوی کیفانن شی زوها سرنګي موږ دارا پورته کو او حرکت ورکو اډو کی د اډو کو سره پیوس کو د خپې اډو کی د خپې سره دملا دملا سره ثم نفسوها لحما بیا ور اغندو دیتا وها هر اډو کی الله بیا پیدا کو او هر اډو کی باندې مناسب وخيرا وستا ابے فخر کی روح آٹھو لجندے کو فلما تبین لہو کلا چی سرگند شوی ودویتا مشاہدے سرا قال فرمائلیو اعلم علم مشاہدت ایز پوشم فیلم د مشاہدے سرا ان اللہ چبیشک اللہ على كل شيء قدير فهر يوشي قدرت او طاقت والے اے د غیب علم خو مخکنه او ایمان بالغیب چې ورته وي چې الله په مړو قادر دی او څو می پستر کو مخاتل وګوره د علمي یقین سره عین الیقین حاصل شو د علمي یقین سره عین الیقین ورت حاصل شو نور انشاء الله بیا وایو